Slušate emisiju Libarnica. Jeste li se ikad našli u situaciji da tražite neku ulicu i toliko si ponavljate njezino ime da se na kraju zapitate tko je uopće bio taj po kome nosi naziv ulica? Zato ćemo se u večerašnjoj emisiji Libarnica preispitati koliko poznajemo ulice našega grada, to jest poznajemo ličnosti po kojima su one dobile imena i pritom ćemo naglasak staviti na književnike po kojima ulice Rijeke nose imena. A takvih ulica ima ukupno 24 s dodatnim trima šetalištima koji također nose naziv po književnicima. To su šetalište Vladimira Nazora pored Guvernerove palače, šetalište Andrije Kačića Miošića u blizini Delte i šetalište Ivana Gorana Kovačića blizu Sušačke gimnazije. Književnici po kojima nose naziv Riječke ulice uglavnom su hrvatski književnici osim Aleksandra Manconija i slovenskog Franca Prešerna. Postoje tri ulice koje nose naziv po književnicima s riječkog područja. Jedna od njih je ulica Viktora Cara Eminan u blizini Turnića, dok su na pećinama smješteni Drago Žrve i Janko Polić Kamov. Posljednje mu je posvećeni spomenik, dobro znani gospodin koji stoji naslonjen na ogradi i nalazi se na kontu. Evo, baš mu je danas skinuta žuta majica koju je nosio u posljednje vrijeme, a koja je zapravo obilježje utrke Homo Sitech. Svratili smo tako do konta i uvjerili se da građani poznaju ličnost koju predstavlja spomenik, pa da čujemo znaju li tko je bio Janko Polić Kamov. Kome je posvećen on tamo spomenik u žutoj majici? Sjetit ću se, ovaj pisac jako. Kamov, ili nije? Mm-hmm. Tko je bio Janko Polić Kamov? On je bio pjesnik, što nije. To je bilo u srednjoj, ovaj, kada je to bilo pred 10 godina. Znate li kome je posvećen? Janko Polić Kamov. Mm-hmm. Tko je bio Janko Polić Kamov? To je bio književnik. Da, znate možda neka njegova djela? Nemam pojma. Pa tko je zapravo bio Kamov? Janko Polić bilo mu je pravo ime, a Kamov umjetničko ime, odnosno pseudonim koji je uzeo prema biblijskom liku Kamu, kojega je otac prokleo. Već tim činom uzimanja tog imena, Kamov je naglasio svoje buntovništvo. Rodio se na Sušaku, na pećinama i pohađao Sušačku gimnaziju. Od brojnih djela istaknut ćemo romane Isušena kaljuža, Psovka i Štipana Hartija, a od pjesama Pjesmu nad pjesmama, koja je dakako da buntovnička verzija biblijske pjesme. Spomenuli smo prije i Žrvea kao trećeg književnika sriješkog područja po kojemu također nosi naziv jedna ulica na pećinama. Prije nego otkrijemo nešto o njemu, poslušajmo što znaju o tom piscu djevojke koje smo pitali. A znaš li ko je bio Drago Žrve? Znam ko je bio Drago Žrve. On je napisao čakavske stihove iz Opatije, napisao je Karolinu Riječku. Pa znam, ali znam isto to da napisao prvu čakavsku zbirku, jel je? Isto Karolinu Riječku, pa ne znam možda. Tako je, čakavski stihovi jedno su od poznatijih Žrveovih djela. Žrve je bio iz Opatije i istaknuo se kao dijalektalan pjesnik. Gotovo svi znaju njegovu pjesmu Tri nonice. Karolina Riječka pripada njegovim komedijama i njemu u čas dodjeljuje se nagrada za roman na čakavskom i nosi njegovo ime. Evo, u ovom malom istraživanju primijetili smo da kvart koji ima najviše ulica koje nose naziv po književnicima su Srdoči. Tamo se nalaze Dragutin Tadjanović, Gustav Krklec, Mato Lovrak i u susjedstvu su Cesarić, Krleža i Ujević. Još brojni književnici obilježavaju table s imenima ulica u Rijeci, a upoznali smo one s riječkog područja. Eto, bila je to današnja emisija Libarnica, a vi nastavite slušati Radio Sovu i 104,7 do 1 sata. We don't read and write poetry because it's...